pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxilutin Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 17 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rodzina jest w centrum uwagi Polskiego Ładu, tak mówił premier, przedstawiając szczegóły strategii demograficznej. Przerwa w polsko-czeskich negocjacjach na temat kopalni Turów. Rozmowy mają być wznowione rano. A w najbliższy poniedziałek startuje lato z radiem. Premier Mateusz Morawiecki, prezentując szczegóły strategii demograficznej 2040, powiedział, że rodzina jest w centrum uwagi Polskiego Ładu. Jak dodawał, opiera się ona na dwóch głównych obszarach – elastyczności i stabilności zatrudnienia oraz poprawie jakości ochrony zdrowia w kontekście demografii. Premier powiedział, że rząd będzie dążył do tego, aby różne strategie polityczne państwa uwzględniały przede wszystkim potrzeby rodzin. Rodzina jest w centrum, jest oczkiem w głowie naszej polityki Polskiego Ładu. Jest w centrum uwagi Polskiego Ładu. Będziemy robili wszystko, żeby bardzo wiele innych strategii, innych polityk, ta mieszkaniowa, ta podatkowa, ta związana z programem rolnym, z cyfryzacją, ze służbą zdrowia, żeby one wszystkie zbiegały się w jednym punkcie o nazwie wsparcie dla polskich rodzin, ułatwienie życia polskim rodzinom. To dla nas warunek sine qua non, warunek nieodzowny całej polityki gospodarczej i polityki społecznej państwa polskiego. Cele szczegółowe projektu to m.in. zabezpieczenie finansowe rodzin, program 500+, wsparcie w zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, mieszkanie bez wkładu własnego, wsparcie trwałości rodzin, popularyzacja kultury sprzyjającej rodzinie oraz rozbudowa infrastruktury żłobków i przedszkoli. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg powiedziała, że jest to strategia zaplanowana na wiele lat. Wierzymy, że dzięki przyjęciu tej strategii, dzięki realizacji priorytetowych obszarów, które definiuje strategia, uda nam się osiągnąć cel strategiczny. Tym celem strategicznym jest podniesienie dzietności do poziomu zbliżonego do zastępowalności pokoleń w perspektywie najbliższych 20 lat. Ten cel rozpisaliśmy na 3 cele szczegółowe i 12 obszarów działania. Te 12 obszarów działania chcemy realizować w sposób kompleksowy, inteligentnie, równolegle, ale wybieramy tutaj obszary priorytetowe. W programie znalazła się również ochrona obojga rodziców przed zwolnieniem z pracy przez pierwszy rok życia dzieci. Projekt w najbliższym czasie będzie konsultowany z różnymi grupami społecznymi. W rokowaniach o międzyrządowej umowie na temat kopalni węgla kamiennego Turów nastąpiła przerwa. Rozmowy będą kontynuowane jutro od rana. Anna Nachajska z Wydziału Komunikacji Medialnej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska stwierdziła, że prace trwają i na tym etapie nie komentuje sprawy. Negocjacje dotyczące kopalni Turów rozpoczęły się rano. Ze strony polskiej biorą w nich udział m.in. wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin oraz minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka. W lutym czeskie władze skierowały sprawę związaną z kopalnią Turów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ich zdaniem rozbudowa kopalni zagraża dostępowi do wody na ich terytorium. W maju unijny sąd w ramach środka zapobiegawczego nakazał natychmiastowe wstrzymanie wydobycia w kopalni. Radiowe wizyty w najpiękniejszych miejscach Polski, koncerty największych polskich gwiazd czy specjalne wydania płytowe. To tylko niektóre z atrakcji tegorocznego Lata z Radiem. Kultowa audycja programu Pierwszego Polskiego Radia startuje w najbliższy poniedziałek. W tym roku świętuje swoje 50. urodziny, mówi prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Będzie mnóstwo niespodzianek. Interaktywna powieść, czyli słuchacze będą decydować o losach bohaterów. To jest nowość. Bardzo, myślę, spodoba się słuchaczom, ale będzie można też wygrać wspaniałe nagrody, wyjątkowe. Włącza się w Lato z Radiem także Polskie Radio Kierowców. Ale nie zdradzę, jaki ten mariaż przyniesie efekty. Polecam Państwu słuchanie od 9 do 12 codziennie Lata z Radiem na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia. Pierwsze Lato z Radiem ruszyło 1 lipca 1971 roku. Pierwotnie był to krótki magazyn informacyjny. Od 1973 roku rozpoczęto nadawanie programu na żywo. Sucho w lasach Warmii i Mazur. Przed nadchodzącym gorącym weekendem i zagrożeniem pożarowym ostrzegają leśnicy oraz strażacy. Rzecznik warmińsko-mazurskich strażaków, młodszy brygadier Rafał Melnyk, poinformował, że w większości lasów regionu obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Apelujemy do mieszkańców, ale nie tylko do mieszkańców, również do turystów, którzy coraz liczniej zjeżdżają do naszego województwa, o rozwagę w lesie, o nieużywanie otwartego ognia.

Switchblade Symphony. Tak brzmieli na debiutanckim albumie Serpentine Gallery z roku 2005. Jeżeli lubią Państwo kolor fioletowy, kolor ametystowy, no to myślę, że ta płyta też przypadnie Państwu do gustu. Tydzień temu truskawki słodkie, soczyste towarzyszyły nam podczas odsłuchiwania konstelacyjnych dźwięków. No a tu kolejna niespodzianka. Ciepłe afrykańskie powietrze dotarło do Polski. Taka chyba idealna pora, by zrobić kilka kilometrów. Pieszo czy rowerem, tak właściwie bez znaczenia. Warto połączyć jedno i drugie i zostać z trójką, co najmniej przez najbliższą godzinę. A czy zimna fala działa tak samo jak klimatyzacja? No niektórzy twierdzą, że tak. Króliki, rabbits, a tak właściwie jeden kicający królik w kolorze czerwonym. To on jest bohaterem okładki do tego singla. No dobrze, jednak ta liczba mnoga nie pojawiła się bez powodu, bo jest też i królik w kolorze fioletowym, tylko już na innej okładce, w zupełnie innej odsłonie. Fioletowy albo ametystowy królik widnieje na okładce singla zremiksowanego przez grupę The Foreign Resort. Może kiedyś sięgnę po tę wersję, chociaż nie ukrywam, że co oryginał, to oryginał. Rabbits, czyli nowość od The Black Veils, i to bardzo świeża nowość, bo sprzed dni kilku. Adres do korespondencji pewnie Państwo dobrze znają, ale tak na wszelki wypadek. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Ale Państwo też piszą na Facebooku Trójki. Pan Andrzej miał sięgać po mrożoną kawę. No ale skoro przed nami solidna porcja zimnej fali, pan Andrzej wybrał zdrowszy na wieczór muzyczny chłód. Pozdrowienia z Jeleniej Góry. No i jeszcze pan Tomek, który napisał, że przyda się trochę chłodu, bo słońce próbowało dzisiaj rozpuścić listonosza. Na tegoroczny festiwal Castle Party w Bolkowie. Hedone, ich występ w niedzielę 11 lipca. Jeżeli nie w wersji cyfrowej, no to w wersji winylowej można od niedawna też zasłuchiwać się w ich kompozycje, bo z okazji Record Store Day pojawił się zadymiony winyl, który, no trzeba przyznać, idealnie współgra z okładką. A mam na myśli tutaj album 2020. Album o tym zaskakującym, o tym dziwnym, myślę, że dla wszystkich, roku. A pan Zbyszek zrobił sobie przerwę, prawie godzina przerwy od telewizora. No to domyślam się, że chodzi o mecz Holandia-Austria o 21. No to taka mała rozgrzewka. Może teraz będzie nie tyle co zachęta do takiego spaceru przed meczem, ale zachęta do tego, by nieco potańczyć. Dance with me tonight. dance with me tonight. Nie wiem, czy Robert Jerzewski, który stoi za projektem Izol, się obrazi, czy też nie, ale za każdym razem, kiedy słucham jego coraz to nowszych konfiguracji dźwiękowo-słownych, mam takie wrażenie, że słucham Dave'a Gahana z Depeche Mode. I już wszystko stało się jasne. To nie Dave, to nie Depesze, a Robert Jerzewski i projekt Izol. Dance With Me Tonight, czyli utwór z najnowszej epki Beautiful Thing. Tak właściwie to przedsmak, bo cała epka pojawi się na przełomie czerwca i lipca. Dance With Me Tonight. Nie wiem, czy dali Państwo się namówić na taki taniec, ale jeżeli tak, no to będzie taka mała rozgrzewka przed tym, co wydarzy się 25 września, bo tam właśnie Robert wystąpi na scenie podczas tegorocznej odsłony Alternative Electronic Music Festival Fame 2021. To wszystko w toruńskiej odnowie. Ale, no właśnie, wracając już na nasze tradycyjne, konstelacyjne tory. Live on Venus. Na Venus, Live on Venus. I uprzedzając wszelkie pytania, wbrew pozorom pochodzą z Rosji. Live on Venus. Rosyjski shoegaze, dream pop z domieszką melodii z odległych światów. A jeżeli Państwo kochają podróże, to i na pewno pokochają nazwę tego albumu – Departure. Z niego dzisiaj mały fragment For the Kill. A w tle słychać już przedsmak tego, co wydarzy się 9 lipca. Duża scena i tegoroczna odsłona Castle Party. I oni – Give Up to Failure. Wrocławia na zamek w Bolkowie panowie będą mieli do przemierzenia niewiele, bo ponad godzinę, więc śmiało można powiedzieć, że ich tegoroczny występ na Castle Party będzie jakby po sąsiedzku. Co jeszcze widnieje w line-upie? Pink Turns Blue, Clan of Zymox, Tides from Nebula, czy właśnie Give Up to Failure. Zimnej fali na pewno nie zabraknie. Something feels bad to me. Can I let it go? Holding me down through the river. Holding me down. So wytężona praca trwająca w sumie ponad rok. Zawsze się wtedy zastanawiałem, gdzie to wszystko miało swój start. Wracałem wówczas do Loneliness Manual, mojego pierwszego dużego albumu, na którym swojego głosu użyczył Piotr Trypus. Tak, chyba wtedy to wszystko ruszyło na dobre. Takie właśnie były początki Macieja Sochonia w projekcie Seasonal. I to wcale nie była iluzja. Perfect Illusion to fragment 7 z tej 9-utworowej historii. Uczuć kogoś, kto znajduje się w stanie kontemplacji. Hair Bones in Whispers, album, którego podobno najlepiej słucha się leżąc na podłodze. Tak odbieramy brzmienie początku lat 20. mówi mistrz artystyczny kolektywu Ordeal and Plight, Stephen Hochlander. Bordel and Splite, którzy przekształcają uczucia smutku, niepokoju i złamanego serca w dźwięki. Dźwięki, przepiękne dźwięki. And I Miss Her, fragment szósty z albumu Her Bones in Whispers. Po 21 w Trójce Aleksandra Kaczkowska i po zachodzie słońca. No a my mówimy do usłyszenia. Elżbieta Malinowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia za 7 godzin z hakiem.